سورة الحجرات مدنی سورت دی په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم 50 په نزول کې رسو د سورۃ المجادلین یو سر شپږم داوا د سورت آداب دی مؤمنانو ته وو ځکه جنگ چې کې نو آداب ضروری دي لکه څنګه سورۃ بقره آل عمران دارن لنس انعام کی عقبات زی پزی آداب ذکر کئی چی آداب شڑی کی نئی ناکار کی خیر او فائدہ بیا نئی ربط و مناسبت دا صورت فتح کی بشارت نو دلتا ذکر کئی مل در لفتح شکور دتا اللہ در کو نوز آداب در معاشری کو پیجا جن بسنگ تیرے اوز داٹ لینا کمو کا حاصل در صورت آداب در معاشری فلفظ دیا ایوہ اللذین سرو یو آداب اللہ و در رسول نوخ کی رشی دویم ادب ماخذ لري اولنی آیات دویم ادب قران حاکم کا عام وړ د پیغمبر په आवाज باندې خپل आवाज اوچت نکي وګوره یا ایه الذین آمنو قاعده اول ادب اول دویم قاعده یا ایه الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم د پیغمبر په سنت باندې خپل طریقه اوچت نکي دریم ادب دریم قاعده شوګم آیات یا ایه الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبئ بیدار سره راوی تو تحقیق وکدا سینا چیو بی ګنا مرګری ته تکلیف ورسی الله سلورم قاعده دو مرګرو په منځ کې اختلاف راغلی دی ګوویران دی مداغی اصلاح ہوگا دانا جتی نور مجھنگی ان طائفتانی من المؤمنین تالا دو کسان جنگ کی تبو بیدا نونا اصلاح ہوگا چگار اکی دید اللہ حکم تا فینزم یا ایوہ اللذین آبنون اے ایبان والاو توکے مستری اونکی دبر کرسا بد نمون والی یاد نکی شپگب قائدہ یا ایواللذید آمنو اجتریبو کثیرا من الظن عمل پا گمان مکو گمان غیر اختیاری دے خوچ عمل اونکی عمل بنا اوام یا ایوالناس انا خلقناکم من ذکر و انسا دیار لسب آیا دا آداب دی قرآن بیادے قرآن بخیل اکدی شاد دارکانو شردو رکھ ویو بلبانیزانو چتو نگر دوئی اوچت والے پا دین دی کد دین کارچاڑی رو کتا پا اوچت دی نپا نصب بانی اللہ نصب کو تعارف دفار دی چه تعارفی وشی دا اللہ نعمتون او پیجن دا آداب دی او زورا دی ورکی مرافقی رو تا او مومنانو تم سستی ہو رکی پلی یا ایوہ اللذین اے ایمان والو اول قائدہ لا تقدمو ممخی کے گئی بین یدی اللہ دا اللہ دا کتاب نام وقت دا اللہ دا ورسولی او دا رسول دادنا یری دا سنت دا پیغمبرنا جلالین معنی که قول و خیل کی مخی رشی دا قرآن ممخی کی گئی واتقوا الله ويريږي د الله نه چې قرآن او سنت نمخ کې لاړ نشي دې په سي مروانی یقینا الله اوریدون کې وواله دویمه قاعده اے ایمانوالو موجت وی آواز پل یعنی قول و عمل دفاس دا آواز دا پیغمبر دا پیغمبر آواز سدی انما الاعمال بالنیات دا دا پیغمبر آواز ہو کر سنت دا پیغمبر آواز وما ينتقوان الهواء ان هو الا وحی یوها وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس چه قول بالا شی دا شی جلد تیر شی حی لا یموت زند باد اللہ او دا پیغمبر سنت چه دا زند باد شی ولا تجهرون او مکوی زور لہو دی پیغمبر تا بالقولی وبینا مکوی زور لہودی پیغمبر تپوینا تجار بازکم پشاند زور بازی ستاسینا بازو تپوینا داولی چه برباد نشی عملون ستاسی و تاسی و نکوئی گئی یو هرنو کی سنت بانی عمل شروع دے او تا یو هرنو کی بس شے شروع وعدہ کی دا ہندوانو طریقہ شروع کی دا عیسیانو پٹوانو باسو دا پرزول دیو دا دیو اغلی الله عمل بری برباد شته به کوم نه عمل بری برباد شي ځان کوګه چې عمل دی برباد شي یقینا کسان چې پس کوي او ازون خپل په مقابله د سنت کې یا ازون سوره نور کېم تر شي وګه کاته کوي څوک چې کاته کوي آواز پل پا مقابلہ دا سنت کی پنیز دا رسول دا اللہ یعنی پیغمبر سر دا کسان دی چه خالص کری دی اللہ زرون دا دی دا پار دا پریزگار این دا پار دا دین یا ازمائش کری دی اللہ دا زرون دا دی دا پار دا پریزگار این دی دا پار بخشش سی آجر لوی خیست ازرون انو کتبه فی قلوب ملیمان تکوی که ازرون ای خارج کری ازمائش اللہ کرو چه دا خلق دا دی اهل لین ایو کسو زترم ناماتو چرا دا خلق لیوانه دی چه دا دی بادشایی ما تدره روز اختیار را کی گنا زبا دا طول سخت خلق لیش سڑه مالدار دو خزی وی نمار تیزرت یو خبرکم خبکی گی بغنا زامنیم نازو میتا دا ایو خز سمان اکرا دو خزی دی یارو رد دی جنگی ایو در نتلی دا نتبا نور روان سنگ سرس روان دی غلی شدن ندار بیتا چالی آز نکی بیزتا کول که نمائی تیزتا دو نگٹی خبری کیا زور در بگیریش تری دن دمچه نورتی لاس آشوی خامار تو گره چه میاد خبر آقا کواشی کول خوشی کن یقینا آقا کسان ینادونکم که آواز کهیتا تمیم ورا اخوا الحجرات دکورونم بهار کسان لال آواز که یا محمد اخرج الینم اکثر ددوین لا یاقلون نفویگی دنگر دی اللہ ورکسوی سو کیا محمد وی ندان پیگی وائی دی او سکی یا اللہ یا محمد یہ رشتیا ہوا ہے اللہ و دا مخلوق بمنس کے برابر والشتا دی اللہ خالق دی نبی علیہ السلام سرے لویا حسی دا پا مخلوق کی اللہ نورس پا مخلوق کی دا سی حسی نشتا ہے خدا اللہ سر برابر دی نبی علیہ السلام سوی چما اللہ سر برابر کی دا نمونه چې لیکي سیدا ولی یا اوې په دې عقیده لیکي چې پیغمبر فارس کو دې مونږ سره رسیدي بل دا به ادبی ده شال لدغه کانه لوټه کته ریږي او ته په پیګ دی ابار ډیران ته وځي جمعه چوران چې څه چل کوي اوس اولی لیکي د دیو جنا معراج کې نقش او نگار کوي نماز وتر هره کوي نقش نگار په پیږي شیشه لګي دا اولی نقطه یې سره دا سره غافل کوي د خوشو او د خزو نه دی ته وګوري الله سبحانه وتعالى یا راضی مختلف مانو یو د حکایت څنګه چې د خط لیکي لانیا دا شی بوالي بس هغه پلانې هم دغه شی ده کوم مړو مینسو وي پلانې تداواله تداواله دې ته وې حکایت حدیثو کې یا راغلې نو هغه حکایت دی او کچا ویلې دی نو هغه حاضر صحابه یا په جبرئیل امینو او پیغمبر هم حاضر ژوند دی نو ذکر ورته کلام یو بل تر مخانو خو پلان یې مونږ نه وای یو دې د پاره د حسرت او د افسوس یا قومي یو دې د پاره د زور دی او درټنی یا فرعون انک مسبورا یو دې د پاره د ندا چې आवाज کوم او ری رسی دا شرک دی بی دی تشری دیو ایثار شوی وی دل ته صبر په معنی د ایثار دیو کله وند کی ټینګ شوی وی تر دې چې ته خوځې دیو ته خدا غره و دیو د پاره الله بخون کې مهربان دی درې مخایدا ای ایمان والو که چې راشي تاسو فاسقون یو سړې بیت باران به دی بار بنا به ان پیاو خبرن فتبینو نلټون یو کوي لټون فتبینو تحقیق یو کوي سرګندواله یو کوي انتصيبو جو برسي تاسو توصيبو او برسي فجن یو قوم تا پنا کوي نشي بتا چې هغه جکړی تا سنا دی وین سومانه په معنا بچي اېلی مغرب نشته کنه زکه دا آداب ورته تحقیق کوي دې زه کې خلق یو خبره کړی دا چې د دین مراد ولید ابن عقبه بن ابي معيط د عثمان رضی الله تعالی عنہ ترجمه کړي ترجمه ویا غدی قیسه داسی جوړ کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم بنی مستلق ته لګلو ودې انکار نشو کولای هغه قوم خدای سره سره دښمنی تیر شوی و ودې سره خطر او چری و باور واغوی خو خوشاله چوی ده پیغمبر سر عامل را ده مجال ده ده نزدیشو ناغوی پا استقبال بانی راوه ده نو ده ده یری نو تختیو ده دونه درکو که داغه تاریخ پاولی گوری که ده خوستکارا نور تا جکم دلاس نیوردی یو خدا نقصان نیوردی دویم دا بانی مسترقو تا شپگم کال بانی لیگل او فتح د مکی اتم کړل باندې خبره باندې پوښښه مستری احمد کی راضی دارن لا ابو داود باب ترجل او خلوق کی راوی حدیث کله چې مکه فتح شو نو خلق بخل ماشوبان راوړل نبی علی السلام په دعا او لوکړه د خیر او لاس په پسر باندې راستلو چې د دې اعتماد شي الله و ایزم ولا بوت لما لسم کالبا زم الله بوت نو زما د پاره دعا وکړه په سر لاس رانه فرزکا زما په سر باندې خلو خوشبوي او کی سرواله د زنانه او خوشبوي سره سو شابات نبی رسول الله ته وکړه او شو ګوري ماشومان وکړه اوسې دوه کلمه کې به قدم اوسته شو یا نن منبر شو بیا ته ولې ودونه ورته نو سشو اوس دلته وګوره د دې مثال داسې دی لکه وای اخی والصلاه حکم عام دی تمام هر چاته حکم خاص کس یې زبرات خور دی دا د صحابه او د بدنامولو لپاره دا مسله جرح او تعدیل په دې باندې لازمی ده چې سړی پاکي هغه پیزه فروع وي او اصلي مو اسماء الرجال او بیا دې دې تلې تر وګرځي د انصاف په تل دې بیا تلې هیڅ هم نه وي وای نبی علی السلام چې ابو دجاده خبر ته کوزونه نو بسم الله علی ملت رسول دایو حالان کې هغه مالک ابن حویرس دی ابو دجانا او د نبی علی السلام نه دونیم کال بعد مسلمۃ الکذاب خنزیری وجره دزا غلطی ده عام حکم دی اے ایمان والو هر یو بیر بار چې راشي نو تحقیق کو کفر یو کفر دی پواشی یقیناً پتاسی کی رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دے کم چاہتا ہوئی صحابہ ہوتا ہوئی کہنا نو صحابہ شتا نبی شتا نو سمانا اس گفتکار خبر ہے پتاسی کی سنت دلات اللہ ہاں سنت دا پیغمبر موجود دلکہ مخیم ایلو فیکم رسول اللہ لا یطیقم کچریو منی ارا خبر استاسی کچریو منی ستاسی فی کسیرین من الام پڑیرو کارو رکین پڑیرو من الام دی کارو مکین لا نبتم نتکلیف نتاسی با پتکلیف شئین پیغمبر چو منی عمل شور جاو پتا سی لازمی کی کنن بیزای سوالو نمکی کن توب دلکم تسکم آغا یا تسرو لگو بیا برت بچین لیکن اللہ غرکر تاست ایمان او خیستا کری دی دا ایمان فضلون ساسی کی او بدی گزولی دی اللہ تاست کفر نافرمان فسوق و فسر و تل دینا ولی سیان و نافرمانی فسوق ما تول دا اللہ دا حکم او سیان نافرمانی دا کسان او بر راشدون اسلام اندون کی دین مهربانی د الله احسان د الله او نعمت سره مهرباني الله کواله او حکمت والا کشری دوړلې یني دو ثنا دبو ویدارون جنگ کې خپل منځ کې امر دې فاصلو نو جوړاو کې پمندري دوانو کې اصلاح وکي نو کشری زیاته او کویو د دوی نه پبل نو جنگ بکوئی داغت دلی سران تبغی اچه ظلم والا ظالیم تبغی چی زیاده کئی حتی تردی تفیع آچه غاڑا راو گردی الہ امر اللہ حکم دا اللہ تا نو کچر راو گردی دا حکم دا نو سلو کئی دا دوان پمنس کی بیلات لی پین صاحب واف سی تو کوئی انسا آدل وئی برابر و برابر ای واقسی تو انصاف کوئی یقیناً اللہ دوست لری انصاف کون کی اوز دو دی سول ہے ہوگا قیو زیادے کئی نا زیادے دا مٹ دو دیسا ظالم سرم امدادو کو دا مظلوم سرمو کا حدیث کی چرد مظلوم سرم امداد صحابو بی منفی جنو کو ظالم سرم سنگا بی اگر اللہ سونی سکن چی گزار کئی جلال سونی سکن دادا رسلی یقیناً مومنان دا صلح اولیو کا یقیناً مومنان رونا دی فاصلیو بین اخاوائیکم نو صلح اوکی پمند اینی جوڑ اوکی پمند دوار پمند رونو پلو کی او یریگی دا اللہ نو خام خواب پتا سرہ بکلیشی پینزم قائد و آدم اے ایمان والوں لا یسخر ٹوکی دینکی او قوم دا بالقوم سرم اصا شاید این یکون یا آسا زرد چی این یکونو شی دا بلا در غورا من هم دا دینا دیش دا چا بدوی دا دا اللہ پنیز غوری او ندی زنانا دیوم ٹوکی نکی دا بلی زنانا سرا زرد چی وی دا بلا زنانا غورا یعنی دا نوری خزی غورا من هم دا دینا دی توقو کون کن اللہ پنیز ولا تلمزوا انفسكم نبز وی سیرول ہوتا او دیو ماند نبز غرزول شاد نبزو کتاب اللہ وراء ظهورهم نوز ماند بسکوی او داغ ملگوی پخپل رنم ولا تلمزوا انفسكم او داغ ملگوی پخپل رنم هم جنس پخپل بانی ولا تنابزوا بالالقاب او نم آق نم آخ لینا کارم لقب ورلا مگدی بد نم فاسق کید نم بیسر اسم نم بیسر اسم بد نم الفسو فاسق کید فاسق کیدو بد نم فاسق کیدو پزان پس دیوان نام بد نم سر فاسق کیدو پزان چه دی بخبر بی فاسق ہوگو زینا فرمان پس دیوان ایو عام مانه که ناکار نم سر اغا فاسق کیدل لی پس دیوان یعنی ناکار نم مال ادا بد دی سباب المسلم فسوقن و خطار اوکو شیخ بارک اولا بد دی نم فاسق کی دو فزان بد دی نم فاسق کی دو فزان پس دی ایمان نم آسو چی توبو نخینو دردی ظالمان شپگب قائدہ دارکان و عزتو کا اے ایمان والو زانو ساتی کثیر من ازدن دیرو گمانونن دیرو دا گماننا دیر دا گماننا اوز گمان غیر اختیاری دی مطلب ادا دی و عمل پی من دی یعنی عمل مکو پا دیرو گمان حد دی که گمانو پی عمل شروع یقینا بعض ازدن عمل کول پا بازی گنا اسمن گنا دام غلط کار بانی با دی گمان راشی پاک با بدنام کی ولا تجسسو وقت سارن مکوئی پششام وقت سارن بکوئی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت مکوئی پششا بعض استاسی ندر بعضو غیبت مکوئی پششا بعض استاسی ندر بعضو آیا دایو تمثیل ورکی آیا دوز گنی یو تن ستاسی ندا چوخی وخا درور پل مڑ نو فکره تومن نو دا مڑی وخا و داسی بدا گنی گن نو داسی غیبتم داسی ناروا بد شیده کری و مستقره شیده او یری گید اللہ نا یقینا اللہ توبه قبلون که محروبان دی او سو خیو تا مقام اے خلقو مون پیدا کری تاسلا من ذکرم ومسا دیو نر او دا زنانان او گرزولی بی تاسلا شعوبا سانگی و قبائلا اولوی قبیلین دید پارا چی دیو بل پی جنگلو کئی تعرفو کئی خو بازی دینو کی تعرف ممنوع دی لکا پا باب دی جہاد کی یقینا پای کی حفظ الراز سر الراز فرض یقینا عزتمن پتا سو کی پنیز دا اللہ اتخاکم فریضگار ستا سو لدین فریضگار یقینا اللہ پوہ دے خبردان زکا حدیث کی راجی عربی لرپا جمی فضلت مشتے سور لرپا سپین و تور لرپا سپین فضلت مشتے وی زمیدار آمن مونگی مانگی اس منافقانو با دی رد دی شاگر دا دی عذاب و خیال لسر دعای لم تو منو تاش ایمان ندر آوڑے دا وقت نا لیکن وای اسلم نا چه من ظاہری تابداری ہوں تابداری فرق پا من دا ایمان و اسلام کی ایمان صفت دا قلب مبدعی دا قلب منتحای دا لسان او د اسلام مبدل لسان او منتهای سر قلب نو دیو بل پر مانا استعمالی وائم تابدار یدائرن غرم اکرا او نده دن نشو ایمان ترون استاسدان گورا نم سبا دنیا او تر دن ایمان تلی رزوان سج دفلی خبری اوان غریبانانو کی اخلاص دی چط دی پری دی پل اخلاص دی او کومان اید اللہ و رسول درن او کم بنا کی دا اعمال استاسی نسشین پورا بدر کی لا تیلی تو فبول یقینا اللہ بخون کے بہرو باندے یقینا مومنان دیا کسان چیمان روی پا اللہ و پا رسول دادا او بیا شک نہ کئ او جہاد کئ په لګولو د مالونو او په کړهولو د ځانونو خپل په دین د الله کې نو دغه دریشتي وایا زورانه مونږ مناسبین اته علمون آیات شخای الله تام بدینکم دین خپل نعمت خپل کوګوی الله په دین خپل یعنی الله ته دین خپل خای نه نه تو که ما موږ کړه دې ما دا کړی حج وکړه دې غاړې ته مې کوم دې دا راځي وایو اند کې ګنګړی اچوري غروانه والله یعلم الله فواجا چې بل دې وکړه الله پارشي دې کوم زباتنه کوي پتا باندې چې دې اسلام راوړل دې او آیا زباتنه مکوې په ما باندې دې اسلام خپل بلکې الله احسان کړي پتا سبانی ان هداکم للایمان شلار سمکړی تاسو په طرف د ایمان کچری تاسو رښتینی لار سمکړی دوه فائدہ چرته یقینا الله پواله پاج پټ دی سوالونو کې زما کېږي الله لذون کې پاج کوي تاسو سورۃ ممتاز د نورو سوراتونو په ذکر د و آداب او په دې صفات د منافقینو